राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2059 27 जून 2002 बृहस्पतिवार साय 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण। ये वासुदेव सर्वम इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु को साक्षात भगवान का स्वरूप माने या प्रत्येक वस्तु के अंतर्गत भगवान को व्याप्त माने? वस्तु बुद्धि आपकी न हटे तो उसे भीतर परमात्मा को मानो। अगर वस्तु वस्तु हट कर भगवत बुद्धि हो जाए तो पूरा भगवान ही है। दोनों बात है, वस्तु बुद्धि आपकी हटे नहीं तो भीतर भगवान को मानो, और हटा सको तो परमात्मा ही है। ध्यान में मानो आपके भीतर वस्तु बुद्धि दृढ़ता से पड़ी है तो भीतर भगवान है। वस्तु बुद्धि हटा सको तो परमात्मा ही है साक्षात, क्योंकि अपरा प्रकृति भी तो परमात्मा है। भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि आठ है, तो ये पृथ्वी तो है तो भगवान स्वरूप। आप इन्हें वस्तु हटा न सको तो भीतर भगवान है, ये समझो। और हटा सको तो भगवान ही है, ही भगवान। दूसरी चीज है ही वो नहीं, एक तिरका भी दूसरा नहीं है। भगवान साक्षात भगवान में, साक्षात परमात्मा ही है। बहुत बढ़िया चीज है, ऐसा कहो बहुत बढ़िया है। और वो भी बढ़िया है, मैं भगवान भगवान है, ऐसे बीते भगवान है, दोनों बढ़िया है, दोनों साधन है। बस तो बुद्धि हटा सको तो भगवान साक्षात, नहीं हटा सको तो भीतर भगवान है। दोनों बात है, खूब उत्साह रहो, मन में उत्साह। अभी मौका है, अभी सुंदर मौका है, अभी जल्दी करो, अभी मौका है सुंदर। साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा है, परमात्मा ही है। इसमें ये परमात्मा है, अपने को अलग बदलना, अपने को अलग नहीं, ये भी परमात्मा ही है, सब परमात्मा है, यही परमात्मा, सब परमात्मा, सब साक्षात परमात्मा ही है। तो भूमि आपो ये जो आठ प्रकार की प्रकृति है, ये भी तो भगवान ही है। दोनों में मेष शब्द आया है, दोनों में भूमि आपो नलो वायु खग मनो बुद्धि बस अहंकार इति यम मे भिन्न परिणा अपरे यम तस्वत्याम प्रकृति विद्धि में पर हम तो आप बल नहीं है। आप भी भगवान के अंदर अंदर मैं हो गया, मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति है, ये भी जड़ है मेरी प्रकृति, चेतन है मेरी प्रकृति, मैं चेतन हुई, दोनों मैं शब्द आया है क्या? साक्षात परमात्मा ही है, साक्षात परमात्मा ही है। आप मान सको तो मान ही लो, नहीं मान सको तो इसमें भगवान है, ये मान। दोनों का फल एक ही होगा। दो बात मैंने कही तो भगवान दो नंबर में कही, परंतु आप उपासना करो फल एक ही होगा, फल एक होगा, फल एक होगा। भगवान मानो तो वही फल, अरे भीतर भगवान मानो तो वही, भगवान ना साथ में होने से सब लोग ठीक हो जाए, बस सब ठीक। भगवान है सब में परिपूर्ण, नहीं तो सब क्या बात है, ये तो मेरी बात है, तो है वास्तव में भगवान ही, ये शरीर आत्मा ये भगवान ही है, ये परा है और भीतर में अपरा, ये अपरा और भीतर में परा, भगवान ही तो हुए, भगवान है सब भगवान है, वास्तविक सर्व भगवान है। मैं को अलग नहीं रखना, मैं को अलग नहीं रखना, सब भगवान है भगवान, ऐसा नहीं मेरे साथ समेत तो खुली रहे तो बहुत बढ़िया, भगवान है भगवान, सब भगवान, ये विष है जो भगवान है, ये भीतर भगवान है, ये भी भगवान है, ये अपरा है वो परा है, तो भगवान परा भी मेरी अपरा भी मेरी, मेरे का है ये जो मैं हूँ अलग, ये गलती, ये गलती है, भगवान भगवान है, देखने में सुनने में सो को सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा, हरे परमात्मा। ये बात दृढ़ता से करो, ये मौका है अभी, अभी अभी करना, जल्दी करना है, क्या पता मर जाए, काम ये सर्वान सत्य निष्प्रिय ममो निरहंकार से शांति मरी सती, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है, साक्षात परमात्मा मिलते समान तो कर देती, बहुत मौका पर भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, तृप्त कर लो भगवान है भगवान, बहुत आनंद है भगवान, साक्षात परमात्मा है परमात्मा, परमात्मा खूब आनंद मस्त जाओ मस्त। पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, रतन धन रतन मामले ने रतन धन रतन बहुत आँख खुली आँख, नींद हो नींदा भगवान हो आंख खुली, परमात्मा है भूल गए, कारण गुण संगोष है सदन, उस देश योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, पूर्व से मध्य अधो गुणों का कोई संग नहीं है, साफ शुद्ध एकदम शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिप्य थे शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिप्य थे परमात्मा है परमात्मा है ये मस्त हो जाओ मस्त परमात्मा है परमात्मा देखकर मौज हो गया मस्त आनंद हो गया भगवान ही भगवान है भगवान ही मिलते हैं हरदम भगवान मिलते हैं आज उनको पहचान नहीं हमारी भाषा में और सब बोलने भगवान और सब बोलने समझ रहे हो मारवाड़ी भाषा है और सो गया मनो पहचान लिया मारवाड़ी भाषा है उड़ गया और लिया और लिया एक बात याद आ गई बीच में एक जाट था तो संत आए संत ने कहो नीम ले कुछ तो नीम ले ले ये महाराज नीम भक्त नहीं है मैंने भक्त नहीं नीम रहा हमारे खेती रो काम है माड़ा देर बैठते हूँ खेती रो काम मैं भक्त नहीं है तो कुछ नीम ले कुछ बता दो तो तने कौन सो गए तुम्हारे पड़ोसी है कुमार पड़ोस में मेरे भाई मित्रता है खेती मारे पास पास में घर मारा पास पास में अरे मित्रता है तो कोई कुमार का दर्शन करके रोटी खाड़ी और नहीं ले ले क्यों ले ले लियो अरे रोटी तैयार हुई गई क्यों रोटी चारे बदल करो कुमार बार बार चले कुमार है वो तो माटी लावड़े गए है कठी बनी हुए है मारो बस आई कटे बढ़ियो है दौड़ियो रोटी कर दी लुवाई गई रोटी तैयार है रोटी खा दो खेत जाओ हाँ तैयार हो दौड़ दौड़ कुमार खेत में और मिट्टी खोद दो एक ढंग में धन को शुरू मिल रहा वो देख होगी कोई देख ले सी तो शुरू तो रही थी और बाहर खान से बाहर आ दिख रहा देखो तू दौड़ तो हमें भाई अब दौड़ते हुए कुमार देख रहे पास में अरे क्यों क्यों पास घूम जब है कि देख लियो देख लियो देख लियो मैं तो भाई कुमार ने देख लियो कुमार देखो धन देख लियो तो आज आज अथारो आ तो मारो तीर बदली बट आज अथारो देख लियो जटरा में कोई मतलब है करो तुम धन लियो बाबा जी बात सीख गई एक नेम लियो तो धन लियो उम्र करो ठीक है अब राम राम राम राम कर लागू काम करते ही राम राम राम राम राम कर रहे तो ये बात है कि देख लियो देख लियो देख लियो अरे देख लियो तो आदो तारो आदो मारो और नहीं गए तैयार नहीं गए तो नियम संतों ने कर सब नियम ले रहे हो तो लाभ हो जाए धन मिल गया ये लाभ हो जाए लाभ तो दूसरों है संत लाभ के लिए नहीं गया संतों का कल्याण हो गया धन लाभ देख लियो देख लियो देख लियो देख लियो तो आदो थारो आदो मारो बात है मौसम इस बार से संतों का भजन टालना नहीं पर भजन नहीं टालो तो निहाल हो जाओ कि भगवान है भगवान, ये भगवान है ऐसा भगवान है। हाँ हमारे माला भगवान रहे और रूम भगवान है और थम भगवान है, राम राम भगवान है, टेण भगवान है, कपड़ा भगवान है, लिखड़ा भगवान है, भगवान है भगवान है भगवान है, मारे भगवान है सार। मैंने अगर जाओ बस क्या लिख जाओ बस भगवान है भगवान है भगवान है, न सुन लाओ क्या आज क्या हो, आज मौज हो गई बस मौज हो गई। जो ऋषि मुनि महात्मा इसके लिए तृप्त है वो भगवान मिल गया, हमारे राम मिल गया, भगवान मिल गया, न्याय हो गया न्याय भगवान मिल गया, ऐसी मौज। हाँ मौज अपने हाथ में है, बिल्कुल सीधी बात है, श्रद्धा करो है मुक्ति मुंडे में धरे, मुक्ति धरे मुंडे में, राम राम राम राम राम राम कर मुक्ति मुंडे में धरे, भगवान मिल गया, मौज हो गया, आनंद हो गया। तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है भगवान, हो तू ही करे कोई आप हो कोई भी तू ही है। संसार में सबसे बड़ी माँ है, उस माँ को सुनो तू ही कहते तो माँ ने तू कहे तो तुम्हें तुम्हें हमारी माँ है हमारी माँ है माँ है, ऐसे भगवान हमारी माँ है, भगवान हमारी माँ है, तो है तो माँ है हमारी माँ ही माँ है, बस मौज उछा। तू भर दे तू भैया मुझ में नहीं रहूं, तू करते तू भैया मुझ में नहीं रहूं, बलिहारी तेरे नाम की जिस देखो दे तू जिस देखो दे तू तू तू करते तू भैया मुझ में नहीं रहूं, बलिहारी तेरे नाम की जिस देखो दे तू तू है तू है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है, जो कुछ है सब तू ही है तू ही है तू ही है, सुना दे भाई सुना दे पे कीर्तन सुनो तो मैं कीर्तन सुनाओ, कीर्तन बहुत बढ़िया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सात बार सात बार नाम सात बार, राम राम राम राम राम राम राम सात सुख सुख अब सुनो भाई ध्यान दे सुनना, तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ है तो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही क्रिया तू करतार तू ही क्रिया तू भरतार, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही

गडबंशी वाले की जय।